फिर शायद उस जगह की धड़कन को आप उस तरह से महसूस न कर पाए, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है वो जगह ऐसी है जहाँ किसी हमसफर के साथ गुजरने से ही जिंदगी भर की यादें साथ रह जाती है, और फिर चाहे आप लाख कोशिश करो भुलाने की, वो यादें मिट नहीं पाती। शिकायत अगर हो हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। प्यार